سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ อินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรวะมาอัดรอกะมาไลลาตุลกอดร แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัลกอดรและอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืนอัลกอดรนั้นคืออะไร ไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟชะฮ์ร คืนอัลกอดรนั้นดียิ่งกว่า 1,000 เดือน ตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินคุลลิอัมร บรรดามะลาอิกะห์และอัรรูฮญิบรีลจะลงมาในคืนนั้นโดยอนุมัติแห่งพระเจ้าของพวกเขาเนื่องจากกิจการทุกสิ่ง สลามุนฮิยะฮัตตามะตุลออิลฟัจร คืนนั้นมีความสันติจนกระทั่งรุ่งอรุณ